Saben waya ning ser wangi turu tansah kelingan sliramu wong bagus kan tadi bebujangku bingung rasa nyatane ora kuwowo rasa ke atiku sansaya nelangsa solali eso awan wangi tansah beto ati opo iki sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara. Rasa satra bisa lali